Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim bir mümin için hayatı kullanma kılavuzu gibidir. Evet, bir sahabi gibi, bir İmam-ı Azam gibi oturup ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'de akademik çalışmalar yapmış bir alim gibi elbette o derece mümin istifade edemeyebilir. Ama her müminin Kur'an'dan esinlenerek hayatını düzenleyebileceği, stresini azaltabileceği, dertlerini teğet geçebileceği, çevresine karşı ezilmeden yaşayabileceği şeyler Kur'an-ı Kerim'den muhakkak alır. Bunun için de oturup bir medresede günlerce, aylarca, senelerce Kur'an eğitimi almış olmamız esasen gerekmiyor. Çünkü ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayanlar olarak Allah onlardan razı olsun medreselerde, imam hatip liselerinde Kur'an eğitimi görmediler. Bir ayet mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlediler. Evlerine gidince bir kilo peynir aldım, gelin bunu yiyelim der gibi o ayeti hayatlarına yansıttılar. Kimisi 5 ayet, kimisi 10 ayet, 15 ayet bildiği halde çok önemli bir cümle bu. Allah'ın sizden razıyım dediği insanlar oldular. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar bilen sahabi sayısı 100, 200, 500 değil. Onlu rakamlarla ifade edilecek kadar azdır. Ama Allah için cennete yürüyen insanlar dendiğinde tamamı Allah'ın razı olduğu kimseler olarak bu dünyada yaşadılar. Bir de fakirlik, sıkıntı, savaş, sıcak, yokluk, çadır hayatı vesaire vesaire hastalıklar, buna rağmen psikolojileri bozulmadan bu dünyadan gittiler. Küsmediler hayata, küsmediler akrabalarına, küsmediler toplumlarına. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle de olsa onlara aşı yaptı. Aslında meyve vermez, dikenli bir ağaç oldukları halde cahiliye döneminde Kur'an-ı Kerim'den bir Fil suresi, bir İhlas suresi kadar aşı yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların ruhlarına, akıllarına ve zihinlerine, kalplerine aynı zamanda onlar Müslümanca Allah'ın razı olacağı mübarek bir hayatı yaşamayı da başardılar. Şimdi buradan kardeşlerim, gelmek istediğim nokta şu. Aslında biz bir medresede oturmasak da, İmam Hatip Lisesi'ne misal olarak gitmiş olmasak da, cuma günü camiye gidiyoruz. En azından bir ayet kulağımıza fısıldanıyor. Kaldı ki cumadan önce vaaz dinleyebilsek, 3 ayet, 5 ayet olacak bu. Senede her hafta camiye giden ve camide muhakkak hutbede bir ayet dinleyen. Şimdi bazı kardeşlerim diyecek ki bizim imam Türkçe okuyor, ayet olduğunu anlamıyorum. Öyle değil kardeşlerim. Cuma hutbesi biterken imam hani minberden ineceği zaman اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ وَاِيْتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنَا عَنِ الْفْحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ diye ayet okuyor. Bunun Türkçesi de aşağı yukarı 30 senedir Türkiye'de okunuyor hutbelerde. Yani senede 55 defa kulağımıza çalınan bir cümle bu. Başka hiçbir şey dinlemiyoruz varsayarak söylüyorum. Bu ayet ashab-ı kiramdan 1000 tanesini, belki 5000 tanesini ayağa kaldırmış, Allah'ın razı olacağı huzurlu, hayata gamı kederi olmayan insanlar olarak yaşattı. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani duyuyoruz. Hiçbir ayet duymadık varsayalım. Müslüman Kur'an'dan aşı alabildiği kadar bağışıklık sistemi güçlü demektir. onu fakirlik, fukara, döviz indileri, çıktıları, çocukların hastalıkları, yaramazlıkları, ailesiyle ilgili sorunlar, eşiyle ilgili sorunlar, kaynanasıyla kaynatasıyla ilgili sorunlar, işten atıldı, işe alındı, siyasette kazandı, kaybetti, umreye gitti, geldi, gidemedi. Bütün bu dünyanın kaosu diyelim. Bu kaosun içerisinde Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle de olsa Allah kelamına, ruhumuzda aşı olacak nitelikte bir bağlantı kurduğumuz an, zaten o tek kalemlik aşıyla Kur'an-ı Kerim bizi kendisine doğru çekecektir. Kaçamayacağız Kur'an-ı Kerim'den o zaman. Bunun için müminin psikolojisi, müminin huzuru ve rahatı için hem Allah'ın huzuruna giderken ki hem de bu dünya hayatını yaşarken ki huzuru ve rahatı için müminin oturup Kur'an-ı Kerim'den ne kadar istifade ettiğini muhasebe yapması lazım. Bunun için tekrar ve tekrar vurguluyorum. Diyorum ki, mümin insanın medreseye gitmesi şart değildir. Cuma hutbesi dinliyorsun veya Ramazan'da bir vaaz dinliyorsun veyahut da bir sohbette birisi bir şey konuşuyor. En azından kardeşlerim, bir akrabamız ölüyor. Orada inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor birisi. Ya bu her cenazede söyleniyor. Nedir bu diye merak edeceğiz tabii. Merak etmeyenin kulağından bilgisayar programıyla bütün Kur'an akıtılsa bir işe yaramayacak. Teslim olan, bağlantı kurmak isteyenin bu konuda istifade edeceğini biliyor olmamız lazım. Şimdi psikolojimizi direkt değil ama dolaylı olarak güvence altına alan bazı Kur'an ayetlerini sizinle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Bu ayet-i celileri eğer not alırsanız, aynı zamanda da bir tefsirden okuyabilirsek veyahut da mesela bir hoca efendiye rica edip bize şu ayetin tefsiriyle ilgili bir yarım saatlik ders yap diyebilirsek, biiznillahü teala çok geçmeden, yani belki bir ay, iki ay içerisinde farklı bir huzur yaşadığımızı, hayatın bizi ezmediğini, olayların bizden büyük olmadığına inandığımızı anlamış oluruz Allah'ın izniyle. Aksi takdirde Kur'an ayetiyle yönlendirilmemiş akıllar, idrakler, mahkumiyetlerini haberlere karşı, döviz kurlarına karşı, olaylara karşı, ev fiyatları, petrol fiyatları, kira zamları, asgari ücret, bunlar yiyip bitirir insanı. Eğer yiyip bitirmesini istemiyorsak Kur'an-ı Kerim'in ruhu ile ruhlanıyor olmamız lazım. Birinci ayetten son ayete kadar Kur'an-ı Kerim bu bahsettiğim ruhu verir. Ancak ben özellikle bazı ayet-i kerimeleri seçtim. Psikolojimizi daha yakından toparlayacak, daha çabuk şuurlanmamıza katkı sağlayacak diye seçtim. İnşallah Teala Rabbim istifade etmeyi de bize nasip eder. El-Bakara suresinin 8. ayetini hep beraber tefekkür edelim. Allah-u Teala bu ayette buyuruyor ki, insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Aslında onlar mümin değiller. Yani bir insan olarak beyanda bulunuyoruz biz. Ben müminim diyoruz. Ama Allah-u Teala değilsin buyuruyor. İman Allah'ın makamına sunulan bir dilekçedir. Ben iman ettim diye. Allah ise وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değillerdir buyuruyor. Kardeşlerim, bu bizi ağır ve çetin bir sorgulamaya sevk ediyor. Biz müminiz dedik diye mümin olduk mu yani? Allah tamam, müminliğiniz kabul edilmiştir der mi bize? Bizim kendimizi mümin kabul etmemiz mi önemli olan? Allah'ın bizi mümin kabul etmesi mi önemli olan? Yani atalarımız ezan okunan topraklarda yaşadılar. Allah onlara rahmet etsin. Bizi de bu topraklarda dünyaya getirdiler. Dolayısıyla doğduk, kulağımıza ezan okundu. Çocukken bahçede oynarken caminin ezanını duyduk. Ramazan'da oruç duyduk. Doğal olarak biz de Müslümanız da. Nereye gideceğiz başka? Vatanımız mı var başka? Der gibi kendimizi Müslüman ettik kabul ettik, uyguladık diye Allah da öyle kabul etti mi? Bakara suresinin 8. ayeti çok net bir şekilde nedir? Öyle değil. Öyle değil. İspat edeceksin mümin olduğunu, Allah'a iman ettiğini neyle ispat edeceksin? Onun Kur'an'ına teslim olarak, peygamberine teslim olarak, şeriatını kabul ederek, hayatını yönlendirerek sloganlar, İslam diyor, hayat, liberalizm, kapitalizm diyor. Bunun adına şizofrenik takıntı diyoruz biz. Bu bir takıntı. Psikolojimizin bozuk olmasının, Ramazan günü bile eşimizle kavga ediyor olmamızın, 3 kuruş zarardan dolayı kardeşimizle, akrabamızla sövüp sayıyor, ahlaksızlık yapıyor olmamızın, otobüste kaza ara birisi yan baksa bize kavga gürültü çıkarıyor olmamızın, 3 insan bir araya gelince muhakkak oraya polis gerekir detirecek gergin ve argın ve sargın bir millet olmamızın, bu yapıya gelmemizin temelinde bu şizofrenik çelişkimiz var. Müminiz, hatta Araplar bile bizim kadar mümin olamazlar diye iddialar ederken وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ sloganını kulaklarımıza duymuyoruz. Neden? Allah'ın şeriatına sadakat yok, Kur'an'a yok, sadece ölünce hatırlanan bir İslamiyet. Namaz, keyfe uygun olduğu zamanlarda yerine getirilen bir ibadet. Bunu Allah-u Teala kabul etmiyor. Etseydi gavur kalmazdı dünyada zaten. Herkes sloganla ben Müslümanım der. Niye durup dururken insanlar yok ben Müslüman değilim desinler ki? Yükünü kaldıramadığı için birileri ben Müslüman olmam diyor. Yükünü kaldıracak olsa, yani basitmiş o, sadece bir parafe yapıyorsun, otomatik Müslüman oluyorsun olsa olurdu. Bu ayeti psikolojimizdeki çatlakların nedeni olarak tefekkür edelim. İkinci düşüneceğimiz ayet Ez-Zümer suresinin 31. ayeti. Bu dünyada olup bitiyor bir sürü olaylar. Herkes vuruyor, herkes kaçırıyor, herkes haklı, hiç kimse haksız değil, hırsız bile haklı vesaire. Sonra Allah-u Teala ne buyuruyor? ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Böyle bağırın çağırın siz. Bunların hepsinin mahkemesini Allah'ın huzurunda göreceksiniz. Bu bir mümine şuur tablosu çizmektir. Devletin polisi oldu veya olmadı. Avukata verip mahkemeye müracaat etti veya etmedi. Onun koruması var veya yok. O aldatıldığını anlıyor veya anlamıyor. Allah anlıyor ya. Melekler yazıyor ya. Dolayısıyla ben eşime karşı yaptığım vefasızlığı, onun bana karşı yaptığı vefasızlığı nasıl olsa Allah soruyor. Çocuklarıma ben hakkıyla babalık, annelik yaptığım halde onlar bana evlatlık yapmıyorlar. Allah görüyor ya, Allah değerlendiriyor ya. Hiçbir müminin bir tek nefeslik hakkı dahi zayi olmayacak. Biz böyle iman ediyoruz. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Merak etmeyin, Allah'ın huzurunda mahkemeler görülecek. Hem ben ebedi ahirete, yani sonsuz yaşayacağıma iman edeceğim, hem de 3 günlük bile olduğu belli olmayan dünyadaki 3 kuruşum için bağırıp çağıracağım. İşte bu da şizofrenik bir terslik. Bu da uygun değil. Hani benim ahiretin ebedi oluşuna iman edişim? Hani Allah beni savunurdu? Hani melekler her şeyi yazıyordu? Hani ben fani dünya için değil, ebedi dünya içindim? İşte bu ayet psikolojimizi öyle bir etraftan çeviriyor, kuşatıyor ki istesem bile ben, yani sapıtmak istesem, erimek istesem bile mümkün değil. Erimem, kaybolmam Allah'ın izniyle. Ve 3. tefekkür edeceğimiz ayetimiz Âl-i İmran suresinin 8. ayeti. Rabbimiz burada bize dua etmeyi öğretiyor. Buyuruyor ki Rabbena لَا تُسِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ Ey Rabbimiz! Bizim Müslüman olmamızı, hidayette olmamızı lütfettikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Çünkü sen dilediğin kadar veren bir Allah'sın. Bize de hidayeti sonuna kadar nasip et. Bu dua müminin hacı da olsa, hoca da olsa, iyi adam da olsa, sadaka veren biri de olsa, hatta ve hatta peygamber görmüş biri de olsa, İmam-ı Azam da olsa, kalbinin garantide olmadığını, yani insan olarak her an kayma ve sapma riski taşıdığını gösteriyor. Bu şuurdur. Dolayısıyla sürekli tayakkuzda olmaktır. Kendim için, eşim için, çocuklarım için, çevrem için. Ben sürekli teyakkuzda isem eğer, insanoğlu bu. Hani diyorlar ya çiğ süt emmiş. Bu mantıkla biz yaşıyorsak eğer, Allah'ın izniyle çocuğumuzun 3 günlük hatalarından dolayı hayata küsmeyiz. Hatta 5 günlük hatası da olsa hayata küsmeyiz. Eşimizin bir hatasından dolayı yuva yıkmayız. 3 gün işlerim iyi gitmedi diye iflas ettiğimi düşünmem. Çünkü ben Allah-u Teala'nın bizi çok oynak bir zeminde, ayak kaymasının, gönül kaymasının, göz kaymasının çok çok çok tehlike arz ettiği bir zeminde bizi yarattığını bilirim. Ve ben bir insan olarak bu tehlike ile yaşayacağımı bilirim. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Rabbim Celle Celaluhu bize bu hayatı bu şekilde yaşamamı nasip etti. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Allah benim elimden tutuyor, kalbimi tutuyor, gözümü tutuyor, aklımı tutuyor diye iman ederim. Allah'a güvendiğim ortamda da dünya yıkılsa ben huzurlu olurum. Bu mantık. Bir başka ayeti çok farklı bir şekilde tefekkür edeceğiz kardeşlerim. El-Bakara suresinin 183. ayetini konuşuyorum. Bu ayette Allah-u Teala buyuruyor ki, ey iman edenler, sizden öncekilere orucu farz ettiğimiz gibi size de orucu farz ettik ki Allah'tan hakkıyla korkup yaşayanlar olasınız. Demek ki kardeşlerim, oruç Allah'ı var kabul ederek, onun cehenneminden korkarak, cennetini umut ederek yaşayabilmemizin ana faktörü. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ola ki Allah'tan korkan müttaki kullar olursunuz. Oruç neyi simgeliyor? Gıdayı simgeliyor. Demek ki Müslümanın psikolojisine de sosyolojisine de en çok etki eden unsur olarak gıdanın kontrol altında, disiplin altında olması şart. Bu oruç tutmak olarak da anlaşılabilir. Helal yiyorum, haram asla yemiyorum olarak da anlaşılabilir. Çünkü gıda insanın ayakta durma nedeni. Yani pürüzlü bir gıda ile haram açısından maneviyatın ayakta durmayacağını, disiplin edilmiş bir mide ile ancak ayakta tutulabileceğini bu ayeti delil eden anlıyoruz. Bir beşinci ayet Kur'an-ı Kerim'den çok hızlı geçiyorum. Umuyorum sizler inşallah her hafta bunların birini tefsirden okuyacak veya dinleyecek. Böylece kendinize daha manevi katkılar, daha iç huzur sağlayacak fırsatlar bulacaksınız inşallah. Bakara suresinin yine 186. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Peygamber Efendimiz'e hitap ederek buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlarsa, yani Allah'ı sorarlarsa, ben yakınım. Kullarıma yakınım. فَاِنِّي قَرِيبٌ Şu dünyada ya Allah deyip ölümün üstüne atlayabilecek insan, bu ayeti özümsemiş insandır. Allah benimledir. Allah benim yakınımdadır. Allah, ben ne zaman ya Rabbi dersem, evet kulum buyur ne diyorsun diyen bir Allah'tır. Bu hayatımızın akışında çok ciddi etkisi olan bir unsur. Şunu sorabiliriz. Felsefi olarak Allah gökte mi, arşında mı, yerde mi, böyle tartışmayı konuşmuyorum. Şunu konuşuyorum. Sen Allah'a iman ediyorsun değil mi? Ne kadar sesli konuşursan duyar seni acaba? Hoparlörle mi bağırman lazım? Yoksa sesin çıktığı kadar mı bağırman lazım? Yoksa mırıldansan duyar mı? Hatta mırıldanmasan, dilini oynatmadan beyninle dilin arasında anlaşılacak kadar sessiz ya Rab desen duyar mı? İşte bir kişi ne kadarlık mümindir? Allah'a samimiyeti ne kadardır? Allah'ın ona rahmetine umudu ne kadardır? Çok güzel bir test bu. Allah'a ne kadar yakınında hissediyorsun? Ancak hoparlörle bağırılırsa, Arafat dağına çıkıp oradan dua edersen duyar. Zanneden olur. Ben konuşmama gerek kalmadan duyuyor zaten diye zanneden olur. Herkes imanı kadar. Herkes Allah'ı imanı kadar yanında hisseder. Bunun felsefesini, edebiyatını, mantığını yürütmüyoruz. O ayrı bir konu. Ama ben, ya Rabbi, ey Allah'ım, çocuğuma hastalık geldi, şifa ver ya Rabbi deyince, bu sözün duyulduğuna ne kadar güveniyorum? O kadar müminim. Bir milim yukarısı olmaz bunun. Öteler ötesinde zannettiğin Allah'ın sana gelecek rahmet dalgaları da öteler ötesinden asırlar sonra gelecek demektir. İman çok farklı bir şey. İmanımız Allah-u Teala'yı yanımızda hissettiriyorsa biz alkolden uzak dururuz. Zinadan, kumardan, faizden uzak dururuz. Hırsızlık yapamayız. Yalan konuşamayız. Gıybet yapamayız. Hasta olsam bile, doktor bitti bunun fişini çekin dese bile Allah benimle beraberdir diyen bir şuurun sahibi o zaman olurum. Demek ki imanımız Allah'tan bize gelecek rahmetin gelmesini sağlıyor. İman Allah'ı ötelerde görünce biz de rahmeti zaten gelmez. Doktor ilaç verse de iyi olmam bile diyecek noktada görüyoruz. Ve yine Bakara suresinin 268. ayetinden bir parça alıyoruz kardeşlerim. Allah Teala bu ayette buyuruyor ki Eşşeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Dikkat edin. Şeytanın işi gücü budur. Emekli olursan ne olacak? İşten atılırsan ne olacak? Aç kalırsan ne olacak? Çocuğunun okul parası olmasa ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? O kadar ne olacak? Ne yapacaksın sen? Zavallısın dedirtir ki yani sonunda cebin para da olsa bile rahat etmezsin. Edemezsin. Neden? Çünkü şeytan sürekli empoze ediyor. Ya ama bir de vay öyle mi? Şu mu? Bu tehditleri şeytanın temelde fakirlikle korkutmaktır. Fakirlik akıl fakirliği de olur, para fakirliği de olur, toprak fakirliği de olur, dost fakirliği de olur, arkadaş fakirliği de olur, eş fakirliği de olur. Fakirlik ne demek? Yoksunluk demek. Cebinde parası olmayan da yoksun, fakir. Arkadaşı olmayan da fakir. Dostu olmayan da fakir. Eşiyle sevgisi, muhabbeti olmayan da fakir. Çocuğu olmayan da fakir. Yani şeytan çocukla ilgili noktada onun yokluğuyla tehdit eder. Eşinin sevgisiyle tehdit eder. Yok der. Ne yapacaksa şeytan onun kıtlığıyla tehdit eder. Ama Allah her şeyin sahibi, mülkün, varlığın, zenginliğin sahibi olan Allah seninle beraber ve senin yakınında olduğu zaman sen bunu hissetmezsin. Allah'tan uzakta durduğun sürece şeytanın her sinyali senin için ciddi bir tehdit unsuru olur. Rum suresinin 54. ayetini alacağız. Bu ayette Allah buyuruyor ki Allah'tır ki sizi zayıf halde yarattı. Sonra o zayıf halinizden sizi güçlü hale getirdi. Sonra o güçlü halinizden sizi tekrar zayıf hale getirecek, yaşlandıracak sizi. Ömrün varsa tabii. İnsanın aslı ne? İşte bir çay kaşığı kadar bir su. Sıvı. Su demeyelim, sıvı. Sonra bir avuca sığacak kadar cenin. Ondan sonra ana rahmini dolduracak kadar bebek. Ondan sonra kundağa sarılan büyük bir bebek. Bir sene sonra ayaklanmaya çalışan bir bebek. 5 sene sonra okula gitmeye çalışan bir çocuk. 10 sene sonra ayağa kalkan, sesi yükselen bir delikanlı. 20 yaşına geldiğinde bıyıkları büyüdüğü için taşları bile ezebilecek bir güç. 30 yaşına geldiğinde eşine bağırıp çağıracak bir tehdit unsuru. 40 yaşına geldiğinde kasaları olan dostları olan, çevresi olan, yüzme bilen, koşma bilen bir insan, 50 yaşına geldiğinde orası burası ağırmaya başlayan birisi, 60 yaşına geldiğinde tansiyondu, kolesteroldu, sıkıntılar başlayan birisi, 75 yaşına geldiğinde bastonu yedek olarak bulunduralım diyen birisi ve sonunda ilk dünyaya çıktığı ana rahmine benzer bir rahim gibi kabre doğru yürüyen birisi. Ayet ne demişti? Çok pasif bir noktadan aldık sizi. Güçlendirdik, sonra pasif hale getireceğiz. Bundan ne anladık şimdi? Hayat bu. Hayat bu. Dolayısıyla kibirlenecek, böbürlenecek, fors atacak bir şey kimsenin bu hayata böyle bir bakacağı yoktur. Çocuktun, güçlü bir adam oldun, çocuk gibi biri olacaksın tekrar. Böyle geldi, böyle gidecek. Hayatın mantığının bu olduğunu anlayan birisi, 55 yaşında ben niye çocuklarla güreş yapamıyorum dememeli artık. Pes de et değil, yani madem yaşlandık daha kalkmayalım yataktan, öyle de değil. Ama doğal bir büyüme, zirveye çıkma ve geriye iniş olduğunu unutmayacaksın. Eş-Şuara suresinin 88. ayetinden alacağımız bir mesaj var. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Kıyamet günü ne para ne sülale, yani çoluk çocuk para etmeyecek. Asla ve kata. Bu ayeti psikolojimiz açısından nerede değerlendirecek ki? Şurada değerlendireceğiz. Tamam, para değerli. Cebinde dursun. Tanrı değil. Put değil. Çocuk hayat için gerekli. Evde otursun. Put değil. Tanrı değil. Çünkü sen ayakta insan olarak yürüdüğün sürece bunların faydası var. Yattığın an bunların faydası bitecek. Sen ise yattıktan sonrasına da iman ediyorsun. Yani öldükten sonra dirilmeye iman ediyorsun. O zaman oturup o zaman da fayda edecek şeylere yatırım yap. Böylece emekli maaşın ana hedefin olmasın. Hedefin olsun, ana hedefin olmasın. Sanki emekli maaşı almak için yaşıyor gibi olma. Öldükten sonra da maaşın devam edecek işler yap. Salih amel yap. Ve 9. ayetimiz Kur'an-ı Kerim'den El-Kıyame suresinin 14. ayeti. Belil insanu ala nefsihi basira. Allah buyuruyor ki, hayır, hayır. İnsan kendi ne yaptığını biliyor. Boşuna insan kimseyi kandırmaya kalkmaz. Anlamadan oldu. Bilemedim, hissedemedim, dalgınlık. Bunların ne kadar gerçekten anlamadan olduğu, dalgınlıkla olduğu, pişmanlıkla olduğu, kendimizi kandırabiliriz, Allah'ı kandıramayız. Çünkü Allah herkese yaptığının ne kadar uygun olduğunu, ne kadar da uygun olmadığını, alkol ne kadar insana yakışıyor, faiz ne kadar iyi bir kazançtır, kumar ne kadar hayata uygun bir şeydir, bunu herkesin anlayacağı kadar akıl verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bu aklı vermediyse zaten hesap sormuyor. Kimse de aklı olmayandan hesap sormuyor. Dolayısıyla hepimiz oturup yaptıklarımızın muhasebesini yapmaya mecburuz. Belil insanu ala nefsi basira. Bu aile bu hale niye geldi? Bu ülke bu hale niye geldi? Her insan düşünme kabiliyetine sahiptir ve düşünmek zorundadır. Siyasetçilere yükünü yıkarak, hocalara da dinin yükünü yıkarak, gençliğin durumunu da okul öğretmenlerine yıkarak kendimizi sadece kandırmış oluruz. Belil insanu ala nefsihi basira. Herkes bu işin nereye gittiğini, niye böyle olduğunu bilir Allah. Merak etmeyin. Bize buyuruyor. Rabbim böyle dedikten sonra, yo ben bir şey anlamadım. Anlamamak için gözünü yummuşsundur. Kulağını tıkamışsındır sen. Elbette o zaman anlamazsın. Eş-Şura suresinin 49. ayeti buyuruyor ki Allah dilediğine kız çocuğu, dilediğine de erkek çocuğu verir. Ayetin başı ve aşağısı var. Bu bölümünü sadece alıyorum. Demek ki biz bir kız çocuğu bir de erkek çocuğumuz olsun, iki çocukla da yaşayalım. Kız çocuğunu evlendiririz, erkek çocuk da bizde kalır. Emekli olunca da erkek çocuğu bizi gezmeye götürür, hastaneye götürür diye hesap yapıyoruz ya. Hayır. Bu bizim hesabımız. Kimin daha iyi, kimin kime faydası olacağı, erkek mi, kız mı, çocuksuzluk mu, hiç çocuk olmaması mı, 40 çocuk olması mı, analık mı, babalık mı, evlatlık mı, hangisi daha iyi? Bunun hesabı Allah'ın hesabıdır. Biz sadece bize Allah'ın takdir buyurduğu nedir? Bir kız çocuğu, 5 erkek çocuğu, onun emanetinin sahibi olmayı, emanetini bekleyen kimse olmayı düşünürüz. Biz plan yapamayız. İnsanlık üzerinde bizim planımız yoktur. Kız mı, erkek mi, çift mi, tek mi, ikiz mi? Bunların hepsinin hesabı da, pratiği de Allah'a aittir. Biz sadece Allah'ın kulları olarak onun bu emanetinin hakkını vermenin endişesiyle yaşarız. Daha ötesi bizim için yoktur. Bir başka ayet El-Kehf suresinin 39. ayeti. Allah-u Teala bir bostana girip de bizim buralar ektik biçtik diyenlerle ilgili bir örnek veriyor. Yani manzarası bu olan bir muhabbeti bize taşıyor, buyuruyor ki şu bahçeye girdiğin zaman maşallah, la kuvvete illa billah, ya maşallah Allah dilemiş de olmuş, Allah'ın gücüyle olmuş anlamında bir ifadedir. Yani ektik, gübre koyduk, iyi biçtik, ilaçlama yaptık, budama yaptık, bak harika oldu diyecek yerde biz çalıştık, Allah da verdi deyin de gerçek bu olsun buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bu mümin psikolojisinde üzerine düşeni yaptıktan sonra onay makamının, verme, alma, vermeme, almama makamının Allah olduğunu itiraf eden bir anlayışı öğütlüyor bu bize. Böylece bu anlayışın sahibi bir mümin, mahsul aldı almadı hayatında bir şey değişmez. Çalıştım ben, zamanında ektim, zamanında suladım, ilaçladım, budadım, ürün vermedi. Allah da verecek olan zaten. Demek ki benim bu ürüne bu sene ihtiyacım yok. Borcumu başka yerden çalışır öderim der mümin. Eğer böyle demezse maşallah la kuvvete illa billah demeyi beceremeyen bir mümin olursa o zaman ne olur? Kahrolur. Gider kendisini alkole verir. Gelir bu sefer evde hanımıyla kavga eder. Çocuklarına fırtınalar estirir. Çünkü neden? Onun yerlerin göklerin ilahına teslim olmak yerine alın teri diyelim, alın terine, parasına, kazmasına, traktörüne güveni vardı. Aynı şey, yani bu bahçe konusundaki örnek çocuk yetiştirmekle de ilgilidir. 3 tane, 4 tane çocuğunun üzerinde Allah'ın emrettiği gibi çalıştın, helal yedirdin, iyi örnek oldun, kötü çevreden korudun. Çocuklardan bir tanesi kötü yollara düştü. Evet üzülürsün, kahar olursun ama intihar etmezsin. Matem yılı ilan etmezsin o yılı. E ben çalıştım. Rabbim böyle diledi dersin. Bir başka ayet El-Beled suresinin 4. ayeti. Psikolojinin temelinde bu ayet olması lazım. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Biz insanı sıkıntı içinde yarattık. Yani yaratırken sıkıntı çektik demek değil bu. İnsan yaratılırken havasız bir yerden, küçücük bir menfezden dışarı çıkarak dünyaya geldi. Bir defa hayata gelmek için küçücük bir menfezden 1,5-2 kilo en az bir et parçası olarak çıkıyorsun sen. Orada boğulma ihtimalin, sakat kalma ihtimalin, yani insanın doğarken, bebeğin doğarkenki ölüm oranı İstanbul caddelerinde yürürkenki ölüm oranından daha fazladır. Birisi sana asılıyor. Hızlı asılsa kafan kopacak. Elin ayağın kopacak. Nitekim bir sürü bebek bu şekilde sakat kalıyor. Bu insanın yaşam tarzının, bu dünyadaki hayat tarzının özetidir. Doğarkenki bu meşakkat mezarda bitecek imanla gidersen, salih amelle gidersen. Emekli olunca da kendine göre dertlerin olacak. Emekli olmasan da kendine göre dertlerin olacak. Evlenirsin bir dert, evlenmezsin bir dert, çocuğun olur başka bir dert, olma işin olur bir dert, olmaz bir dert. Dünya kebet dünyasıdır. Kebet böyle karma karışık meşakkat demek. Dünya budur. Burası cennet değildir. Böyle düşünemediği sürece ya da bu düşünmeyi öğrenemediği sürece mümin boğuşur. Boğuştuğu kendisidir ama. Kimse şeytanı onunla boğuştu diye mağlup edemez, yendiremez. Kimse dağlara yumruk vurarak dağları küstürüp biz de eriyip gidelim madem dedirtemez. Senin sadece yumruk vurduğun elin sakatlanır. Hiç kimse rüzgara karşı tüküremez. Tükürdüğün şey yüzüne savrulur. Yani kaderin estirdiği fırtınalara karşı kimsenin yapacağı bir şey yoktur bu dünyada. Dünya meşakkat dünyasıdır. Ama şimdi At-Talak suresinin 7. ayetine gelelim. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Allah her zorluktan sonra bir kolaylık muhakkak getirir. Dünya zorluk dünyası ama muhakkak ardından bir kolaylık gelir. Ya 2 sene sonra gelir ya cennette gelir ama gelecek. Ama gelecek. İmanımız bu. Ve 14. ayeti yine psikolojinin en temel konularından biri olarak görmek zorundayız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e konuşarak ashab-ı kiramı anlatıyor. Bu ashab-ı kiram dediğimiz insanlar Müslüman olmadan önce birbirleriyle savaşan, birbirlerini öldürmeye çalışan, birbirlerinin malında gözü olan, o onun oğlunu öldürdü, o kabile öbür kabileyi bastı, çadırlarını yaktı. Böyle bir hayat yaşıyorlardı. 50 sene, 100 sene, 200 sene sürmüş savaşları vardı. Avrupa'da öyleydi, dünya öyleydi, hala öyle. Bir şey durduğu yok. Şimdi sadece güçlüler zayıfları eziyor. Eskiden güçlü güçlüyle savaşıyordu, zayıf zayıfla savaşıyordu adeta. Şimdi öyle değil. Güçlüler yukarıdan bomba yağdırıyor, alttakiler de bombayı sepetine koyup kömüre götürüyor, kömür ocağına götürüyor herhalde. Allah-u Teala buyuruyor ki, لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَلِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Şu 120 bin sahabi var ya, birbiriyle savaşan insanlar, bütün dünyayı madenleriyle, ağırlıklarıyla onlara verseydin bahşiş olarak asla onları bir araya getiremezdin sen. Ne sayesinde bir araya geldiler? Allah kalplerini birbirine ısındırdı. Demek ki eşimle benim aramda, çocuklarımla benim aramda, anam babamla benim aramda, arkadaşlarımla benim aramda, patronumla benim aramda ve tersten baktığımızda onlarla benim onlarla böyle. Nerede? İster oradan bakalım, ister buradan bakalım. Bir muhabbet olmasını istiyorsak, bu muhabbette sadakat, kalıcılık ve fayda arıyorsak, hiç tartışmasız bu muhabbeti Allah'ın yarattığını bileceğiz. Evet, kafirlere de bunu yaratıp veriyor Allah. Hayat verdiği gibi onlara. Kafir diye onların hayatlarını sonlandırmıyor Allah. Onlar da evleniyorlar, aşık oluyorlar birbirlerine ama çok kısır bir döngü üzerinde onların muhabbeti devam ediyor. Kalıcı, birbirinin tek parçası haline gelmiş, herkes bir kişi için, bir kişi herkes için yaşıyor gibi olacak bir mantığı, sevgiyi, muhabbeti Allah verecek. Allah da bunu ücret karşılığı vermiyor. Ödemesini yapıyorsun, 40 birim muhabbet veriyor evinize. Öyle değil bu. Allah ile muhabbetini kul ile muhabbete çeviriyor o. Sen Allah'ı ne kadar seviyorsan, sevdiğini salih ameller yaparak ne kadar ispat ediyorsan, Allah da sizin evde aranızda o kadar muhabbet oluşturuyor. Bunu da bir kenara yazıyoruz. 15. istifade edeceğimiz ayetimiz, Ali İmran suresinin 140. ayeti وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Şu dünya hayatında olaylar insanlar arasında nöbetleşerek, devletler arasında da böyledir, kabileler arasında da böyledir. Bir dönem olur, A devleti güçlü olur. Devlet bazında olunca 1 asır, 2 asır sürer, bu 3 asır sürer. Geçer, öbür devlet onun yerine gelir. Aynı şekilde şehirde filan zamandan filan zamana kadar biri güçlü olur, ondan sonra başkası güçlü olur. Bu dünyada mevsimler asla sürekli olmadığı gibi, hep yaz, hep kış olmadığı gibi, hep gece, hep gündüz olmadığı gibi, olaylar, acılar, mutluluklar da hep değildir. Mutluluk dediğin şey uykuya bağlı, uykuyla beraber o da bitiyor. Hani ölüm olmasa bile. Acı dediğin şey de dişin ağrıyor, 2 gün sonra dişini çekiyorsun, geçiyor. Hayata böyle bakmak lazım. Fani dünyanın ebedi olan bir şeyi olmaz. Hiç kimse ebedi değil dünyada ki onun eylemi ebedi olsun. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. 16. okuyacağımız ayet Bakara suresinin 220. ayeti. Vallahu ya'lemul müfside minel musih. Hiç merak etmesin kimse. Kim iyi iş yapıyor, kim kötü iş yapıyor, Allah bunu biliyor. Allah'ın bilmesinin bize ne katkısı olacak? Şu katkısı olacak. Yani ben kötülükleri engellemem. İyilikleri yaymam lazım. Evimde, sokağımda, devletimde, vatanımda, ülkemde, dünyada. Ama başkası geliyor, iyilik yapıyorum diye kötülük yapıyor. Ben aslında iyi yapıyordum, kötü diye beni reklam ediyor. Merak etme. Allah kim iyi yapıyor, kim kötü yapıyor biliyor. Böyle olunca da son kararı o verecek. Sadece şöyle bir gösterisi oluyor o sahtekarın. O gösteri 5 sene 10 sene sürebilir. Allah'a göre zaman 5 sene 10 seneden oluşmuyor. Zaman yok Allah için. Dolayısıyla onun bir şeyde acelesi yok. Kullar olarak bizim acelemiz var. Biz o zaman ne yapıyoruz? Allah'ın takvimine otomatik bağlanıyoruz. İyi ihlaslı bir iş yaptığıma da itimat ediyorum ben. Yanlış, hileli, sahtekar bir iş yapmadığımı düşünüyorum. Bir problem yok. Hayır! İyinin kötünün kararını ben vermeye kalkıyorum. Çıldırmaktan başka çaren yok. Çünkü çırpınıyorsun bir iyi iş yapmak için. Kötülük yapan senden daha çok takdir topluyor. Delirirsin. Dünya bu. Ve El-Ankebut suresinin 45. ayet. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Bu da psikolojimizin kilit noktası. Namaz dediğin ibadet kötülüğü ve çirkin sözü engeller. Namaz kılıyor, küfür de yapıyor maazallah. Namaz kılar gibi yaptığı için küfür yapıyor. Kaliteli bir namaz kılanın ağzından küfür çıkmaz. Elinden kimseye tokat gitmez. Onun imzalamasına gerek yok çekini, o günün de öder. Onun sözü Ağrı Dağı yerinden oynar da ağzından çıkardığı söz yerinden oynamaz bir sözdür. Çünkü namaz kılıyor. Hem namaz kılıyor hem böyle değil. Sen o zaman namazın modelini değiştir. Çakma namaz kılıyor. Çakma namaz kılıyor. Evet, şimdi de Mücadele Suresinin 1. ayetinden bir parça alacağız. Vallahu yesme'u tehavurakuma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birisi ona sorular soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Sanki böyle yani ses yükseliyor öbür taraftan gibi bir manzara olunca Allah sizin konuştuklarınızı Allah duyuyor. Nokta buyurdu. Ben eşimden kadın veya erkek bir talepte bulunuyorum. Bir yığın söz çıkıyor. Sustum. Nasihat ediyorum, ters tepki alıyorum. Patronumdan hakkımı istiyorum, ters tepki alıyorum. Siyasetçi geliyor bana bir kamyon vaatte bulunmuştu. Eksi bir kamyon belayla gitti üstümden. Vallahu yesme'u tehavurakuma. Ne konuştuk, ne söz verdik. Ne teklif ettik, ne cevap aldık. Vallahu yesme'u tehavurakuma. Duydu Allah. Selamun aleyküm. Gittik. Ve Bakara suresinin 155. ayeti önümüze bir tabağın önünde hayat koyuyor. O beşşir-i sabirin, sabredenlere müjde et. Bu müjde, evde huzur, kalpte mutluluk, sekinet müjdesidir. Cennet müjdesidir. Cehennemden kurtuluş müjdesidir. Ama sabredenlere, sabreden kimdir? Vurup dağıtmaya gücü yettiği halde Allah'a havale edendir. Ve 20. ayetimiz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in son ayeti hangi ayettir? Minel cinneti ve'n-nas ayetidir. Şeytanlardan Allah'a sığınmayı öğretiyor bu Nas suresi. Sonra da biterken ve Kur'an biterken o insanı Allah'a gitmekten, huzurlu olmaktan ve sıkıntılardan korumak için öğretilen Felak ve Nas suresinin sonunda cinlerin ve insanların şeytanlarından Allah'a sığınacaksın buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz zaman o cinlerin şeytanlarından Allah'a sığındık. Bu çok kolay zaten. Ayetel Kürsi'nin okunduğu yere uğramıyor bu melun. İnsanların cinlerini ne yapacaksın? Asıl tehlike o. Biz manevi şeytanları ve manevi iblisleri ayetel kürsi ile besmele ile kovarız. Biiznillahü teala. Bizim gibi elbise giyen, bizim gibi sakalı olan ruhu şeytanları ne yapacaksın? Demek ki ailede huzurumuz ve iç yapımız, dizaynımız açısından problemimiz sadece şeytan dediğimiz iblisle ilgili değil. Çocukların, eşin, akrabaların, dünürlerin, hısımların, arkadaşların, dostların vesaire. Herkes Allah'a karşı asi olduğu kadar senin için risk taşıyor. Onun için sığınma eylemini hem şeytana hem senin gibi yemek yiyen, uyuyan, gezen, belki de camiye gelen şeytanlara karşı kesinlikle tedbirli olarak koruyacaksın. Yusuf suresinin 103. ayeti psikolojimizi başka bir boyuttan önümüze koyuyor. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Peygamber Efendimiz'e buyuruyor Allah. Buyuruyor ki, ne kadar çırpınırsan çırpın, insanların çoğunluğu iman edenlerden oluşmayacak. Bitti. Sultan Fatih rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethettiğinde ne dersiniz? Nüfusun %99'u Müslüman mıydı? Hayır. Hayır. Hala ne o zaman ne bu zaman %99'u ezan okununca camiye giden Müslüman olmadı. Hristiyanı, Yahudisi, şusu busuyla İstanbul karma bir yer. Sultan Fatih her biri 1000 yürek yapacak müminlerle İstanbul'a giriş yaptığı için Allah'ın verdiği feyiz ve bereketle ve ağırlıkla otorite sağladı. Belki de demokratik bir seçim yapılsaydı ertesi sene Fatih İstanbul'u terk etmek zorunda kalırdı. En basit örnek mesela Fener Patrikhanesi'nin yanına Samsun Çarşamba'dan Müslüman aileler getirdi. Samsun Çarşamba adı kaldı. Şimdiki Aksaray semti bildiğimiz Niğde Aksaray'dan ailelerin getirilmesiyle Müslümanlaştırılmaya çalışıldı. İstanbul'u oy çokluğuyla, nüfus kalabalığıyla değil, imanın ağırlığıyla, ezanın azametiyle teslim aldı Fatih. Kıyamete kadar da hiçbir zaman dünyada Müslümanlar, İsa Aleyhisselam'ın geldiği günler hariç, Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği günler hariç, Müslümanlar hiçbir zaman dünyanın 51'ini, %51'ini oluşturmayacaklar. Ama %20 bile olsalar, Allah dedikleri için o ağırlık %100 gibi etki edecek. Tarih boyunca olduğu gibi Allah'ın izniyle. 22. ayete geçiyorum. Âl-i İmran suresinin 159. ayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Allah-u Teala, etrafındakilerle istişare yaparak karar ver. Bunu açıklamayacağım. Ama bay baba, bay koca, bay filanca arkadaş, peygambere bile Allah-u Teala istişare ederek karar ver buyurdu. Bunu unutma. Ve bir ayet daha, 23 ayet okumak istedim. Bir ayet daha. Er-Ra'd suresinin 11. ayeti. Allah-u Teala'nın emri. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bu da Kur'an'ın bir kanununu önümüze koyuyor. Allah, siz kendinizi değiştirmedikçe sizi değiştirmeyecek. İki anlamı var bunun. Siz Müslümanca yaşamaktan taviz verip yeter artık deyip dinden çıkmadıkça Allah sizi bozmaz. Siz sapıklıktan tövbe edip Allah'a gelmedikçe de Allah sizi adam yerine koymaz. Demek ki insan çırpınacak, gayret edecek ve Allah da ona yardım edecek, doğru yolda olacak. Bu ailede de böyle, devlette de böyle. Toplum düzelmeden Hazreti Ömer'i radıyallahu anh getirip ümmetin başına koysak yeniden kiminle ne yapacak ki? Değişim istemeyen toplumu Ömer düzeltemez. Ayakta duran bir mümin toplumu da Ebu Cehil bozamaz Allah'ın izniyle. Bunu biz devlet çapında belki, dünya çapında, Birleşmiş Milletler çapında belki tasarlayamayız. Yani bizim çapımız değil. Ama evimiz için geçerli bir kural bu. Evimizin, çocuklarımızın Müslüman olması yönündeki beklentilerimiz, heyecanımız, aşkımız ne kadar vakıaya, realiteye uygunsa, ne kadar melekler o hedef için şu şu şu çalışmaları yapıyoruz görüyorsa, o kadar Allah bizi yardım edip değiştirecek. Gerisi kağıt üzerinde yazılı kalacak. Vesselam. Kardeşlerim, 23 ayet aldı. Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet var. Ama bu 23 ayeti oturup ben Müslümanca bir psikolojim olsun, hayatı, Allah'ı, cenneti, fakirliği, zenginliği, her şeyi Müslümanca düşüneyim diye şöyle bir çalışma yapacak olduğumuz zaman ipucu niteliğinde 23 noktasından Kur'an-ı Kerim aşısı alabilmemize örnek olsun istediğim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.